حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ذی‌الحجہ کے مہینے میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، اور آپ نے اسی مہینے میں جامع شہادت نوش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ذی‌الحجہ کی 30 تاریخ ہے، اور کل سے یکم محرم شریف جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ 1 تاریخ کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم نے اس تاریخ کی مناسبت سے یہ طے کیا کہ آج کی اس نشست میں حضور علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب پر گفتگو کی جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی سیرت کتابوں میں اتنی پھیلی ہوئی، فضائل و مناقب میں اتنی حدیثیں، اثر وقن احصا اور احاطہ ممکن ہیں، اور یہ بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں پر اتنے احسانات کہ اس مہینے میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشے بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ایک مخصوص واقعے کی طرف کس کا اشارہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں ایک بہت ہی عجیب صلح جس کو صلح نامہ لکھا گیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے، اس کے محرکات کیا تھے اور کیا کیا باتیں اس میں طے ہوئیں، یہ ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر، اس کو ہم نہیں بیان کرتے، بلکہ اس آیت مقدسہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ پوری جماعت صحابہ کرام علیم رضوان یہ فضیلت کسی کو بھی میسر نہیں آئی جو اس آیت مقدسہ کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں ملتی۔ اس کو تو ہم اپنے مناسب موقع پر عرض کریں گے کہ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا تعلق ہے۔ اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور، اس بیعت کا اس میں تذکرہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بظاہر تو یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں مگر حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، جب اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ یہ اس کے مرادی معنی، اور اس کو ہم فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اس کو ہم نے تلاوت کیا، اس پر سب رحم آخری میں کریں۔ اب آئیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کا مختصر تعارف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت عثمان ان کے والد کا نام حضرت عثمان ابن عفان، عفان آپ کے والد کا نام۔ علماء نے بڑی تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کے صاحبزادے حضرت عثمان، ان کی والدہ ماجدہ، ایک رشتے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ حضرت عثمان جب ایمان لائے تو وہ ان اولین میں سے ہیں کہ ایک روایت امام سیوطی نے یہ لکھی کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ جب اسلام لے آئے تو امام سیوطی کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ مردوں نے ان 3 افراد کے اسلام قبول کرنے کے بعد مردوں میں 4 فرد حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اوائل ہی اسلام قبول کیا ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو جیسے اس زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں پر سب تعبیر ہوتی، سب پریشان اور انہیں مارا جاتا، آپ کے شکا کو یہ دوبارہ نہ ہوا کہ اس نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا. انہوں نے ان کو بہت ہی سرزنش کی، بڑی تعبیر کی، یہاں تک تھے کہ انہیں تنہائی میں ایک کمرے میں بند کر دیا کہ جب تک تم اپنے پچھلے دین پر واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں تمہیں کھولوں گا نہیں، نکالوں گا نہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کو یہ جواب دے دیا کہ کچھ ہی ہو جائے لیکن میں دامن مصطفیٰ ہر چیز نہیں چھوڑوں گا. ان کے چچا تعبیر کرتے کرتے ستاتے ستاتے تنگ آ گئے، اور جب دیکھا کہ ان کا بھتیجا عباس نہیں آئے گا تو مجبوراً انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عثمان غنی پہنچے. اب آئیے، حضرت عثمان غنی نے جو انفرادیت ہے اس کی طرف ہم صرف نکات پر کرتے، پوری پوری حدیث نہیں بلکہ صرف نکات ان میں سے. سب سے بڑا شرط پوری دنیا میں، یعنی اس نے آپ تعجب فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام و سلام کی باسط تک نبیوں کے حواری رہے، ان کے صحابی رہے، ان کے ساتھی رہے، مگر پوری دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا اور قیامت تک بھی کوئی ایسا خوش نصیب اس لیے نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی نہیں، لہذا قیامت تک بھی یہ شرف کسی اور کو نہیں ملے گا. اور وہ شرف یہ ہے کہ ایک ہی فرد کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں، یہ شرف پوری دنیا میں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اور کسی کو بھی یہ شرف عزیزان گرامی نہیں ملا. اب اس وقت میں نہ صدیق اکبر شریف، نہ فاروق اعظم شریف، نہ حضرت علی شریف، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انبیاء 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا جو شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل رہا. تکل یہی نہیں کہ دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، اور اس کا حدیث اور تاریخ میں مختصر تذکرہ یوں ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا. ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئے. ہوا یہ، اس سے بھی ایک انفرادی پہلو نکلتا ہے، حضرت رقیہ کا وصال ایک عجیب و غریب، اس کا بھی ایک منظر. حضور اس وقت غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں. جو آپ نے بدر کے موقع پر سنا کہ کفر اسلام کا اپنی نوعیت کا ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس نے کافروں کو قیامت تک کے لیے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس کی حضور تیاری میں سطح درست ہو گئی، اب جانے والے ہیں لوگ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی عظیم جہاد، میں بھی جانا چاہتا ہوں. ان کی زوجہ حضرت رقیہ جو اس وقت نکاح میں تھی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، ان کی طبیعت بہت زیادہ عجیب، ایک طرف ان کی علالت اور ایک طرف غزوہ بدر کا ثواب اور شہادت کا منصب حضرت عثمان غنی ہی نہیں بلکہ پوری جماعت صحابہ کرام علیم رضوان، جب جہاد کا موقع آتا اور خصوصاً حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شرف کی بات نہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے جان دے دی جائے. حضرت عثمان بھی عازم ہوئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر ہی پر رہو اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو. لیکن قرائن سے ایسا لگا کہ حضرت عثمان مایوس کہ اگر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرتا رہا تو بدر کے ثواب کا کیا ہوگا، شہادت کا کیا ہوگا، اگر مجھے شہادت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی، تو اس کا کیا بنے گا. حضور نے مسئلے کو بھانپ لیا اور یہ ہے حضور کا اختیار. اللہ کی کارخانے میں کیسے کا مختار ہے. حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم گھر میں رہ کر بیوی کی تیمارداری کرو اور گھر بیٹھے ہم تمہیں بدر کا ثواب عطا فرمائے. بدر کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیب ہو سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تقسیم کرنے والے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے مشکاۃ شریف کتاب العلم میں بالکل آوائی ہی میں یہ حدیث شریف آتی ہے کہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ مجھے عطا فرما کر میں جسے چاہتا ہوں تقسیم کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ حضور اجر و ثواب کے اللہ کے کارخانے میں اللہ کی جانب سے ایسے مالک ہیں کہ جسے چاہیں گھر بیٹھے بدر کا ثواب عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی گھر میں رک گئے اور پھر یہی نہیں کہ بدر کا ثواب عطا فرمایا. تمام علماء مورخ محدثین نے جہاں اسلامی لشکر کی تعداد 313 بتائی اور جناب بدری صحابہ کے اسماء گرامی نقل کیے, اس حدیث ہی کو ذریعہ بنا کر انہوں نے بدری صحابہ میں حضرت عثمان کو بھی شامل کیا. حضرت یہی نہیں کہ ثواب دے دیا گیا بلکہ مال غنیمت جتنا بھی صحابہ کرام علی مرحبان اس مارکے میں ہاتھ آیا تو جناب مال غنیمت میں بھی حضرت عثمان کو بدری لوگوں کی طرح حصہ بھی دیا گیا. آپ دیکھا یہ اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اپنے اتفاق کر لی کہ جب یہ معاملہ بدر کے میدان میں سر گرم اور حضور نے اس مارکے کو سر کر لیا, اچانک یہ ایک فاسد خبر دے کر جب مدینہ منورہ پہنچا اور حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی بھی مارکے میں اسے سر کرنے کے بعد فوراً کوٹ نہیں کرتے, بلکہ علماء فرماتے حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی معروف سر کرنے کے بعد 3 دن اس وادی میں آپ سلام فرمایا کرتے. اس 3 دن کے بعد حضور مدینہ منورہ آئے, لیکن قاصد کو پہلے بھیج دیا کہ جو لوگ وہاں پریشان ہے کفر و اسلام کا ایک مارکا ہوگا, دیکھیں اس میں نتیجہ کیا نکلتا. قاصد آن کر مدینے میں خبر پہنچا تھا کہ الحمدللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کرم سے یہ مارکا سر کر لیا. مگر یہ خبر جب وہاں پہنچی تو مدینہ منورہ میں وہ سب تھا کہ اہل مدینہ حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے, انہیں قبر میں اتار رہے تھے. غرض اب حضور تشریف لائے, ظاہر ہے کہ صاحبزادی سب افسوس کا اظہار کیا. حضور کو تو یہ افسوس تھا کہ میری صاحبزادی وصال کر گئی. حضرت عثمان کو ایک افسوس تو یہ تھا کہ میری زوجہ انتقال کر گئی, اور دوسرا افسوس یہ تھا کہ میں حضور کا داماد تھا اور جب صاحبزادی وصال کر گئی ابھی شرف سے میں محروم رہ گیا. وقت مناسب پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. جب حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تو دیکھیے حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں جب ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تو نکاح کرتے وقت ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بیان کہ پوری دنیا میں اس شرف سے مشرف صرف حضرت عثمان غنی, مگر ایک فضیلت اور ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی فرماتے جب ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, حضور نے یہ جملہ ارشاد فرما, عثمان اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ ایک بات بھی میرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 سے 40 دے نکاح میں جا دیتا. معلوم ہوا کہ 200 ہیں, اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی حضور فرما تو 40 یا 40 میں تمہارے نکاح میں یہ باقی گئے تمہارے نکاح میں عطا فرما دیتا. اس شرط نے پوری جماعت صحابہ کو اپنے طور پر مگر پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے اس شرط سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں ہے. اور حدیث شریف میں بعض صحابہ کرام اس کی وجہ تسنیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو دو نورین کہا جاتا ہے, دو نور والے. ایک روایت میں تو یوں فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک جنت میں محل ملے, اس محل سے جب وہ اپنے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نور کی دو تجلی فرمائے گا، ان پر نور کی دو کرنیں ایسی ڈالے گا کہ جس کی وجہ سے انہیں دو نور والا کہا گیا۔ لیکن بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں ہو، یعنی یہ بھی شرف اور یہ بھی، فرمایا یہ دو نور ہیں اس لیے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دو صاحب زادیاں چونکہ ان کے نکاح میں ہیں اس لیے آپ کو دو نور والا کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے خطیب نور میں ارشاد فرماتے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو جن نورین جوڑا نور کا۔ کہ نور کا جوڑا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، اور اس میں ان کے سوا عزیزان گرامی اس انفرادیت میں کوئی بھی شریک نہیں اور وہ منفرد شخص ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب آئیے فضائل مناقب، یہ بھی ان کے فضائل مناقب تھے، صرف سیدھا سیدھا چند باتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں آرام فرما رہے، صحابہ کرام علیم رضوان نے حضرت عثمان کے ساتھ حضور کا انفرادی برتاؤ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صاحب آئے، کہا گیا کہ فلاں صاحب آئے، فرما انہیں آنے کی اجازت، وہ آن کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے صاحب آئے، فرما انہیں بھی بلا لو، وہ بھی آ گئے۔ ایک اور صاحب آئے، کہا بلا لو، وہ بھی آ گئے۔ تیسری مرتبہ کسی نے دستک دی، دیکھا کون ہے، کہا عثمان ابن عفان ہے۔ حضور ایسے حیض میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈی مبارک سے ذرا سا تہبند ہٹا ہوا، جو اور لوگ آئے وہ آتے گئے بیٹھتے گئے، جب حضرت عثمان آئے فرما روک دی۔ روکنے کے بعد حضور بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اپنے تہبند کو درست کیا، فرما اب عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آئی بھائی بات ختم ہو گئی، مگر کسی کے سوال کے جواب جب انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جب آئے تو آپ نے کسی کے لیے تکیا نہیں چھوڑا، اس سے راحت نہ چھوڑی اور اٹھ کے نہیں بیٹھے، تہبند کو درست نہ کیا، یہ وجہ کیا کہ حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے ان کے لیے تکیا چھوڑ کر آپ اٹھ کر بیٹھے اور اپنے تہبند کو آپ نے درست کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب جیسے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے فضائل و مناقب میں حضرت عثمان غنی کو کہہ کر ہاتھ سے ملا دیا، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میرے احباب، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ ملاؤں آلہ آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے؟ فرما عثمان وہ ہے کہ آسمان بھر کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی عالم تھا، غرض یہ بھی ایک ان کی انفرادی فضیلت ہے۔ اب آئیے دو مرتبہ حضرت عثمان علی، یہ جو آپ نے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا یا نہیں، اللہ تعالیٰ دولت دے، مال دے، مکا دے، دنیا دے، مکا دنیا دے، مگر یہ سارا خزانہ حضرت عثمان کی دولت سے ملے، ان کے صدقے میں ملے۔ اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی دولت دے۔ لیجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت کا کرشمہ دیکھیے، اختصار کے ساتھ ہم صرف تین روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لوگ آئے مدینہ منورہ پہنچے تو تمام چشمے کھارے، کھارا پانی تھا، ایک چشمہ تھا جس کا نام کنواں تھا، جس کا نام روما۔ جب لوگ آئے تو ظاہر ہے کہ کھارے پانی پر گزارا کرتے غربت میں، اور اگر انہیں میٹھا پانی چاہیے ہوتا تو روایت میں ہے کہ اس کا مالک یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو پیسے لے کر فروخت کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ایک مرتبہ جوش میں آ گیا، فرما اے جماعت صحابہ، کوئی تم نے ایسا سکتا ہے کہ جو چاہے روما کو خرید کر مسلمانوں پر بخش کر دے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے، ٹھیک ہے بخش کر دے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے تو اسے سامان ملے گا، یہ تو عام بات۔ لیکن فرمایا سنو، جو آدمی چاہے روما کو خرید کر مسلمانوں کو بخش کر دے، جنت میں نئے چشمہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جو چشمہ جنت میں میں عطا فرماؤں گا جب مسلمانوں پر چشمے کو گویا خرید کر کے مسلمانوں وقف کر دے۔ جماعت صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں پوچھے کہ حضور کہاں زمین کا چشمہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ پانی پیئیں گے انہیں ثواب ملے گا، مگر آپ تو دنیا میں ہیں، مدینے شریف کی دھرتی پر جلوہ کر یہ جنت کا اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ یہاں چشمہ دے دے وہاں دے دے جنت میں عطا فرمائے؟ تو سن لو، جنت کی ہر نعمت بھی پیارے مصطفیٰ کے قبضے میں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے چھین لے، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تفویض ہوئی۔ خاص ہوئی اہل علم اگر اس پر کچھ دیکھنا چاہے، اس پر تحقیق کرنا چاہے، دنیا سنیت کے عظیم امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قابل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ الامن والعلا جو کتاب کی صورت میں ہے، سینکڑوں دلائل وہاں موجود ہیں، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے جہاں اشارہ کر کے آپ کو کتاب کی نشاندہی کر دی، فرما ہم اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائیں۔ اب کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت جب سنی، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ نے وہ چشمہ خرید لیا، خریدنے کے بعد مسلمانوں کو کر دیا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ روما چشمے کو کل خرید کر مسلمانوں پر رخ کر دے تو آپ جنت میں چشمہ عطا فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اسے جنت میں چشمہ عطا فرماؤں، کیا یہ بشارت میرے لیے بھی اگر میں اسے خرید کر مسلمان رخ کر؟ فرما عثمان، تمہیں بھی ہم جنت کا چشمہ دے دیں۔ عرض کی، حضور میں نے وہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، وقف کر دیا مسلمانوں پر۔ فرما عثمان، جنت میں چشمہ دینا پھر ہمارا کام ہے، جنت میں ہم تمہیں چشمہ عطا فرمائیں۔ صرف یہی نہیں کہ چشمہ خریدا، بلکہ اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا کہ چشمہ خریدنے کے بعد کیونکہ مسلمان پانی پر ٹوٹ پڑے، زیادہ پانی کی ضرورت تھی، تو حضرت عثمان نے اپنے دور جتنے پیسے تک پیسے لگا کر اس کنویں کو گہرا کیا تاکہ پانی زیادہ آئے اور مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک موقع تو یہ ہے جنت خریدنے۔ اب آگے ایک جیش، ایک حضور کا لشکر موجود ہے جسے حضور نے ایک جنگی مہم پر روانہ کیا، یہ آج کل کے جیش نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کا جو جیش حسرا کہلاتا، اسے صحابہ کرام کو اس مہم پر روانہ کرنا غربت کا قوم اور معاملہ بڑا اہم تھا، مہم جو ہے وہ بڑی کٹھن تھی اور اس میں بڑے مال اور متاع اور جانوروں کی ضرورت تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سارا مجمع جمع کیا، فرمایا جیش اسرا میں کوئی آدمی اگر اس طریقے سے مدد کرے گا ہم اسے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ لوگ کھڑے ہو گئے اپنی حیثیت کے مطابق، کس نے کہا حضور اتنے درہم ہماری طرف، کسی نے کہا اتنے دینار ہماری طرف، کسی نے کہا دو اونٹ ہماری طرف، کسی نے کہا چار اونٹ ہماری طرف، جتنے بھی توفیق تھی سب نے حصہ لیا، لیکن حضور کا اقرار بڑھ رہا، پھر بھی کیا کرنا چاہیے، ابھی بہت کم، ابھی بہت کم، اور لا اور اقرار کر رہے۔ اب جب دیکھا کہ چاروں طرف سناٹا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کوئی دس دینار دے رہا، کوئی پانچ دینار دے رہا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سو اونٹ ہمیں ساز و سامان کی میری طرف سے قبول فرما لیا، ایک سو اونٹ۔ حضور مسکرا دیے، قبول فرما لیے، اور قبول فرمانے کے بعد فرما ضرورت کس سے بھی بلا، یعنی یہ جہد جو ہے یہ ایسی مہم پر ہے کہ ضرورت جو ہے ہماری کس سے بھی زیادہ۔ اب لوگوں سے کہا لاؤ اے کوئی اور جو حضرت عثمان کی طریقے سے اٹھ جائے۔ غربت کا گھانا، جب دیکھا کہ لوگ خاموش ہیں، حضرت عثمان نے کہا حضور ایک سو اور اونٹ میری طرف، یعنی دو سو اونٹ خالی اونٹ نہیں، بنے سامان حرف، بنے ساز و سامان کے میری طرف سے۔ حضور نے قبول فرما لیا، لیکن پھر حضور کا اقرار بڑھا، فرمایا لوگوں یہ مہم جو ہے یہ اور زیادہ ایسی ہے کہ ضرورت جس سے بھی زیادہ، لہذا تم لوگوں میں سے کوئی اور اس میں مدد کرے۔ صحابہ کرام کتنی کر سکتے کی، سب جگہ سناٹا اور کوئی شخص اٹھنے کے تیار نہیں کہ ہوتا تو دے۔ پھر حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب وجود میرے کوئی نہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سو اونٹ اور میری جانب سے آپ کی خدمت، یعنی تین سو اونٹ بنے ساز و سامان حضور نے عطا فرما دیے۔ ایک جملہ سنیے جو حضور نے تین سو اونٹ قبول کرنے کے بعد یہ فرما دیا۔ شیعہ حضرات، دوسرے لوگ عموماً حضرت عثمان پر تنقید کرتے، حکومت میں ان سے یہ خطا ہو گئی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا اور اسی طریقے سے کیا, بنی امیہ کے لوگوں کو نوازا, اور اس میں وہ مختلف حوالے دینے کے بعد ان کی خطائیں ثابت کرتے, معاذ اللہ ان کی خطائیں ثابت کرتے, چلیے مان لیا بے حیثیت انسان نبی تو خطاؤں سے معصوم ہیں, بہتر انسان چلیے ان سے کوئی قصور ہو گیا ہوگا, کہیں وہ تردد میں پڑ گئے, کہیں ان سے کوئی نقصان ہو گیا ہوگا, مگر حضور جانتے تھے کہ میرے داماد پر لوگ انگلی اٹھائیں گے, لہذا قیامت تک کے لیے کوئی انتظام کر دیا جاتا. فرمایا عثمان یہ 300 اونٹ ہم نے قبول کر لیے, اب سنو تمہارے لیے کوئی معصیت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے, یعنی تمہارے اس میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب کوئی معافیت کوئی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ کتنا کرا جملہ, کیسا عظیم جملہ ہے, کہ سوائے حضور کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ بھی تمہاری کوئی خطائیں ہو تو اللہ نے وہ بھی معاف فرما, کوئی تم سے سہو ہو جا وہ بھی اللہ نے معاف فرما فرما, عثمان اب تمہاری خطائیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو آپ نے دیکھا یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں مال دیا, ان مال سے حضرت عثمان نے جنت خریدی. دو مثالیں, تیسری مثال ملاحظہ فرمائیے. ایک مرتبہ حضرت عثمان حضور کی خدمت میں آئے, عشق اور محبت کی عجیب کہانی. آنے کے بعد کہا, حضور میں آپ کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کرنا چاہتا ہوں. تاریخ مقرر ہو گئی, دعوت طے ہو گئی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں مقررہ تاریخ نے جب حضور دعوت میں چلے, ویسے بھی بڑا آدمی آگے چلتا ہے, چھوٹے پیچھے چلتے ہیں, تو آج کل کے چھوٹے ہیں تو بہت سے آگے بھاگ رہے ہیں, اس زمانے میں سینئر لوگ آگے چلا کرتے, جونیئر پیچھے, حضرت عثمان پیچھے چل رہے ہیں, اور کچھ منہ سے ایسا لگا کچھ پڑھتے جا رہے ہیں, کچھ گنتے جا رہے ہیں. حضور کی نظر پڑی, فرمایا عثمان کیا شمار کر رہے, کیا کہہ رہے, کیا گنتی کر رہے. حضرت عثمان سے پوچھنے پر حضرت عثمان کہتے, حضور جب میں نے آپ کی دعوت کی تو دعوت کرنے میں میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا, یہ وعدہ کر لیا کہ اپنے گھر سے چل کر جتنے قدم میرے گھر آئیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا. اللہ دیکھا آپ نے عشق کا معاملہ, اللہ اللہ, جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو میں آزاد کروں گا, دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا رات سے نے عزیزان گرامی کام آ, اور اس کے علاوہ بے شمار ان کے فضائل و مناقب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان میاں بیوی اس جوڑے کو اتنا پسند کرتے, اتنا پسند کرتے کہ بعض روایت میں خود حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت رقیہ کہ تمہارے شوہر مجھ سے شکل و صورت میں زیادہ مشابہ ہیں, یعنی خدا کی قدرت ہے کہ شکل و صورت, حالانکہ ان کی والدہ حضور کی پھوپھی ہے, لیکن کہا جاتا شکل و صورت میں حضور سے بہت مشابہ تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا, اس کو امام سیوطی نے نقل کیا, ایک روایت مجھے ہے کہ حضرت عثمان پوری جماعت صحابہ یہ اپنی شکل اور چہرے کے اعتبار سے حضور سے بھی مشابہ تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مشابہ تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں یہ ابتدائی اسلام میں پردہ نہیں تھا, یہ کہیں کسی کے ذہن میں کوئی معاذ اللہ غلاظت کو دور کر لے کہ اس زمانے میں پردہ نہیں تھا, ایک موقع پر ایک حکم آیا, ایک راوی کہتے ہیں قسم خدا کی عورتوں میں اور مردوں میں, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی میں نے اتنا حسین آدمی نہیں دیکھا جو حکم میں نے حضرت عثمان غنیم پایا. جو حکم و جمال کا ان کا معاملہ اس زمانے میں کیا ہوتا, حضور کی خاص سنت ہے, آج کل ہم لوگ اسے چھوڑے ہوئے اور غریبوں نے ابھی تک اسے اپنایا ہوا. حضور جب کوئی سالن پکاتے تو اڑوس پڑوس میں کو بھیج دیا کرتے, اسی طرح صحابہ کا معمول. آج بھی غریب چھوٹی بستیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی اچھی چیز پکے تو پڑوس میں لا کر کے دی جائے, آج تو کسی بنگلے والے کی گھنٹی بجا کر سالن کا کٹورا اگر پیش کیا جائے کوئی عجب نہیں کہ آپ ہی کے سر پر ہوں بھابے کے کمبت, ہمیں کوئی دھوکا سمجھا ہوا کہ سالن کا کٹورا لیے چلے آئے. یہ ایک محبت کو بڑھانے کا معاملہ تھا کہ لوگ محبت کو برقرار رکھنے کی قسم کے تحفے بھیجا کرتے, اگر کہ وہ مالی اعتبار سے بہت چھوٹے ہوتے مگر اس سے محبت بڑھتی. ایک مرتبہ حضور نے کیا کیا, حضرت اسامہ ابن زید بہت چھوٹے بچے تھے, انہیں بلایا, اور بلانے کے بعد ایک سالن شوربے کا کٹورا فرما یہ جا کر عثمان کے گھر پہ آؤ. حضرت اسامہ بالکل چھوٹے یہ گھر گئے, کسی نے پوچھا کون, کہا اسامہ ابن زید, اندر آ جاؤ. جب اندر آئے حضور کی محبت کا عالم ملاحظہ فرمائیے کہ زید ابن حضرت اسامہ ابن زید جب پالن کا کٹورا دیے دے رہے, ایک طرف حضرت عثمان ایک طرف حضرت رقیہ دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے. حضرت اسامہ ابن زید نے سالن کا پکوڑا دیا, جب دے کر کے واپس آئے حضور نے پوچھا دے آئے, اسامہ نے کہا دے آیا. کہا یہ بتاؤ کہ ان دونوں کو تم نے کیسا کھایا؟ ان کا دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے, میں نے سالن کٹورا دیا. اب دیکھیے حضور کی شفقت و مہربانی کا عالم فرما, اسامہ جوڑے تو تم نے بہت دیکھے ہوں گے میاں بی, مگر یہ بتاؤ یہ جوڑا کیسا تھا کہ دونوں جو برابر میں تھے یہ جوڑا ہے؟ اسامہ ابن زید نے کہا یا رسول اللہ, میاں بیوی تو بہت دیکھے مگر قسم خدا کی ایسا حسن و جمال کا جوڑا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی. اس سے اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی پر شفقت و مہربانی کا عالم. غرض اب آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا پوری جماعت میں ان کا کوئی بھی اس معاملے میں مثیل نہیں, ان کی مثل کوئی نہیں. حدیبیہ ایک مقام, حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کی غرض سے آئے, صحابہ کرام کی بہت بڑی جمعیت آپ کے ساتھ, کفار مشرکین نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے مذاکرات. حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے, بڑے سرداروں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ہمارے نبی کا کوئی جنگ اور جدل کا پروگرام نہیں, وہ تو کعبے کا طواف کر کے چلے جائیں, صفا مروہ کی سعی کر کے چلے جائیں. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے؟ ایسا نہیں. مگر انہوں نے ہم تمہارے نبیوں کے لشکر کو اجازت نہیں دیں تو بیت اللہ کا طواف کریں. کہا عثمان تمہارے بھی اجازت, وہ احرام پہنے ہو, کہا تمہارے بھی اجازت ہے, تم کعبے کا طواف کر لو اور تم کعبے کا طواف کر کے چلے جاؤ. یہ بات ذہن میں رہے, میرے آقا کی حدیث شریف سے یہ ترجو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل فرماتا, 60 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو کعبے کا طواف کرے, اور 40 رحمتوں کے وہ مستحق جو کعبے کے سامنے نماز پڑھے, 20 کے وہ مستحق جو کچھ نہ پڑھے, نہ تلاوت کرے, نہ نماز پڑھے, نہ طواف کرے, خالی کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھا کرے, کے وہ مستحق. کہا تم کعبے کا طواف کر لو, ایمان ہو تو ایسا, ایمان ہو تو ایسا, محبت ہو تو ایسی, الفت ہو تو ایسی, عشق ہو تو ایسا. حضرت عثمان کہتے لوگوں تم کیوں کہ اس وقت کعبے کے مالک ہو, رکھو اپنا کعبہ, جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو میں طواف کیسے کروں گا؟ نہیں کیا کعبے کا طواف اور واپس آ گئے. انہیں یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, اس لیے کہ وہ اپنی مہم پر تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جان تھا کہ شاید کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے گی اس میدان میں. ایک درخت تھا, اس کے نیچے سب نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی کہ کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے اور یوں کر دیں گے, کفار کو یوں شکست دیں گے, وغیرہ وغیرہ. سب بیعت کرتے رہے, آتے آتے رہے, بیعت کرتے رہے. کسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں. جب سب بیعت کر چکے تو مسلم شریف کی حدیث سے یہ ترجو ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں گویا تم نے تو بیعت کر دی, عثمان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مشغول یعنی مکہ میں ہے, لہذا چلو یہ ہاتھ میرا اور اپنے ہاتھ کو فرما یہ ہاتھ عثمان کا, دونوں ہاتھ تم دے, ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ عثمان کا, کیونکہ اللہ اس کے رسول کے سامنے ہے, میں عثمان کی جانب سے خود بیعت کرتا ہوں. اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت حضور نے کی. اب دیکھیے جب حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ, اور اپنے ہاتھ پر جب بیعت کی حضرت عثمان غنی کی جانب سے, قرآن مجید نے اس کا نقشہ بیان کیا جسے میں نے خطبے میں آج پڑھی, انما یباجعون اللہ. اے میرے محبوب, جنہوں نے تمہارے دست پر بیعت کی ہے بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا اور حقیقت میں انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. اور فرمایا قرآن مجید نے اسی طرح اکتفا نہیں, جب اللہ فوق ایدیہم اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ. بتاؤ پوری دنیا میں کیا ایسا ہاتھ کسی کا ہے کہ حضور فرما یہ ہاتھ میرا اور اپنے ہاتھ کو فرما یہ ہاتھ عثمان کا اور ربی کریم فرما کا، نیچے بھی میرا دست قدرت، اوپر بھی میرا دست قدرت، اور بیچ میں پیارے مصطفیٰ کا دست کرم، اور وہ حضور فرما کی یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب بتاؤ اس کائنات میں ایسا ہاتھ کسی کا ہو سکتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ یہ وہ شرط ہے کہ جن میں پوری جماعت سے صحابہ ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش کرنا۔ مختصر وقت میں میں اتنا ہی کچھ کہہ سکتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔